Myślę o latach, które straciłem, o kartkach, których nie zapisałem, o przegapionych szansach, które miałem. Z dnia na dzień sam znikałem, teraz tu, uzależniony, jestem lirycznym narkomanem. Twarde poglądy, radykalne rozwiązania poszły w niepamięć, teraz w zwolnionym tempie działania. Dziecko w słuchawkach, na spoko, bo nie ma czasu na nerwy, zawsze z majkiem, dopóki świat nie zrobi sobie przerwy. Bijąc się non-stop przed słowem tu na scenie, na wolno w pełni istnienie, nie ma co odmawiać. Najważniejsze bliskich szczęście, choć dłonie od potu lekkie, wciąż trening, by wynik dał radości więcej. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam mikrofony w rękach, mam co wspominać i te wspomnienia są piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem. Piękne samo w sobie, pamiętam dobrze, po jakiej drodze przyszedłem, którędy chodzę. Dlaczego tutaj jestem, co tworzę, kto podał mi rękę, dzięki nim teraz mogę. Mogę mieć plany, być wygranym, ruszać w przyszłość, czekać na zmiany, widzieć jak kwitną owoce pracy, w którą wkładamy wszystko. Być artystą tworzącym hip-hop, oddać się rytmom, oddać wam wszystko. Rzeczywistość, którą oddycham, jestem tego blisko. Pamiętam, nie zapomnę, bo zawsze jest wspomnienie. Cały nasz początek, znam swoje korzenie. Tworzymy swój portret, bo nie spadłem od tak na ziemię. Dopóki na twarz padają mi promienie słońca, nie zapomnę podstaw, bo je cenię. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam mikrofony w rękach, mam co wspominać i te wspomnienia są piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem. Jeden dla wszystkich wypasionych, MC2 dla tych co 1200 traktują jak instrument, nie narzędzie. Trzy, jakie trzy bez testu, to moje życie. Pytasz co mikrofon i szacunek ludzi, daje mi siłę, więc chcę przeżyć je. Z tym szacunkiem tu na scenie, szanowani przez podziemie, bo do szpiku niezależnie, pewien swoich wartości, wyborów, pewien płyt, pewien planów, nowy beat. Tylko przypomina mi, że to prawi jak mit, że jestem tu na majku i że jeżdżę po kraju, więc odejdź, daj mi robić swoje. Takie życie wybrałem, twardo w postanowieniach stoję. Inaczej byłbym nikim, bo najważniejsze jest słowo to, by z głową stanowić jedność w życiu i na scenie, bo chrzanić jaźń i rozdwojenie. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam mikrofony w rękach, mam co wspominać i te wspomnienia są piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem. Więcej mamy niż do wspominania. Przywołuję chwilę, gdy wsłuchuję się w pierwsze nagrania, pierwsze rymy, pierwsze mikrofonu dotknięcie. Gdy po drugiej stronie tłumu mogłem stanąć na koncercie, mieć mikrofon w ręce, trzy razy szybsze serce. To chwile ciężkie, tak jak łoczot przy srebrze, ale wiem, że buduję historię swoją dzięki temu. To jest piękne, tak jak wielki stos PLN-ów. Studnia przeszłości jeszcze nie jest tak głęboka. Echo Eldoka, słyszymy hip-hop w swoich krokach. Wspomnienia zależą od dobrych lokat w cieniach. Świat zmienia mnie na tyle, ile ja go zmieniam. I to jest piękne. Uzależniony, jestem lirycznym narkomanem. I to jest piękne, piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem. Nie musisz mówić mi, że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam mikrofony w rękach, mam co wspominać i te wspomnienia są piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem. Że pamiętasz, ja również pamiętam. Za każdym razem, kiedy mam mikrofony w rękach, mam co wspominać i te wspomnienia są piękne. Doskonale wiem, skąd przyszedłem.